54% taniej, tylko za 19,99. Hebe, najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Hej ziom, pierwsza rata gratis do maja. Nie płacisz, yo. Teraz w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład OLED TV 65 cali LG, za który ty zapłacisz 10 449 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 grudnia, minęła 10. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nocna akcja ratunkowa GoPro w Bieszczadach. Ściągano 6 turystów, którzy zgubili się idąc na Połoninę Caryńską. Zimowy rozkład jazdy obowiązuje na kolei. Co się zmieniło, o tym powiemy za chwilę. 5 Polaków w pierwszej dziesiątce konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titize Neustadt. Wczoraj z kolei biało-czerwoni zdobyli drugie miejsce w drużynówce. Nocna akcja ratunkowa w Bieszczadach. Ratownicy wyruszyli na pomoc 6-osobowej grupie turystów chcących wejść na Połoninę Caryńską, opowiada Arkadiusz Kawalec z bieszczadzkiej grupy GOPR. Zgłosili nam telefonicznie, że potrzebują pomocy. Jedna z tych osób doznała urazu nogi. Raz, że nie byli w stanie kontynuować marszu ze względu na ten uraz nogi, a dwa, że nie bardzo wiedzieli, gdzie są. Chcieli wejść na Połoninę Caryńską. Niestety warunki im na to nie pozwoliły. No i rozpoczęliśmy działania poszukiwawcze. Przed godziną 20 ci ludzie zostali odnalezieni. O godzinie 22 rozpoczął się transport tej osoby, która wymagała transportu, która nie mogła kontynuować sama wycieczki. No i o 1:40 skończyliśmy działania. W Bieszczadach są trudne warunki turystyczne. W górach leży około metra śniegu. Nowy zimowy rozkład jazdy staje się faktem. Zaczął obowiązywać od północy. Wśród nowości znalazły się m.in. połączenia z Gdyni do Przemyśla i Rzeszowa. Z Przemyśla zostało uruchomione bezpośrednie połączenie do Odessy na Ukrainie. Skrócone są także niektóre czasy przejazdów. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, to efekt centralnej magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Krakowem i Katowicami. Pojedziemy krócej do Katowic, do Przemyśla będzie między Krakowem skrócony czas i to znacznie o 13 minut, więc te kilka, około 9 relacji dalekobieżnych, na których uczestniczymy, widzimy, że kilkaminutowe są skrócenia czasu, a to jest istotne, bo pasażerowie wracają na kolej. Inaczej jest na trasie Warszawa-Poznań, tam nadal trwa remont. Utrudnienia są także na trasach z Warszawy do Białegostoku, Lublina oraz Grodziska Mazowieckiego. Ułatwieniem ma być autobusowa komunikacja zastępcza. Będzie na przykład komunikacja zastępcza od Radomia do Lublina, ponieważ część pociągów pojedzie z Wrocławia do Warszawy, a to będą pasażerowie z linii lubelskiej, czyli przez Dęblin. Wiadomo, że jeżeli chodzi o łagodzenie skutków, to chcemy, żeby pasażerowie jak najmniej odczuwali te modernizacje. A w miarę jak będą postępowały remonty do zimowego rozkładu jazdy, będą wprowadzane korekty. Biało-czerwono jest w pierwszej dziesiątce dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titize Neustadt. Podczas kwalifikacji drugie miejsce zajął Dawid Kubacki. Piotr Żyła był czwarty, Kamil Stoch piąty, Stefan Hula szósty, Maciej Kot ósmy, a Jakub Wolny 49. Pierwsze miejsce zajął Norwek Johan André Forfang, a trzeci był Niemiec Richard Freitag. Wczoraj Polacy zajęli drugie miejsce podczas konkursu drużynowego. O zaledwie 0,8 punktu przegrali z Norwegami. Te wyniki świadczą o dobrej formie naszych skoczków, tak mówi były fizjoterapeuta kadry Rafał Kot. Jesteśmy w dobrym miejscu na tym etapie przygotowań. Są jeszcze rzeczy do poprawy, o którym mówi sztab szkoleniowy, ale idzie to wszystko w dobrym kierunku, małymi kroczkami i wszystko zaczyna się dobrze zazębiać. A początek dzisiejszych zawodów już o 16. Zima uderzyła we wschodnie Stany Zjednoczone. Prądu nie ma 350 tysięcy ludzi. W Atlancie odwołano 1,5 tysiąca lotów. Jan Pachlowski jest za oceanem i wie więcej o nadejściu tam zimy. W sobotę intensywnie śnieg zaczął padać w Waszyngtonie, Nowym Jorku i dalej na północ. Miejscami łącznie ma spaść nawet ponad 35 cm białego puchu. W ostatnich godzinach obniżyła się również temperatura. Słupki rtęci pokazują znacznie niżej niż wynosi średnio o tej porze roku. Takie zmiany szczególnie odczuwają mieszkańcy bardzo ciepłej, zwykle Florydy. Miejscami jest tylko kilka stopni, a władze, co jest rzadkością w tym regionie, wydają ostrzeżenia przed przymrozkami. Zagrozić one mogą dzikim zwierzętom i tamtejszej wrażliwej tropikalnej roślinności. Tylko w samej Atlancie odwołano 1500

I oczywiście dzień dobry na początek. I to nie tylko w moim imieniu, mianowicie Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska mówią również Państwu dzień dobry. Ja nazywam się Wojciech Mann i rozpoczynam audycję. Ale dzisiaj troszeczkę nietypowo, inaczej niż zwykle, więcej będzie gadania na początek. Najpierw przypomnienie, 71335 to SMS, man@polskieradio.pl to adres mailowy, gdyby Państwo mieli chęć komunikować się z nami i przysyłać swoje opinie, uwagi, pytania i tak dalej. Natomiast ten początek nietypowy będzie polegał na tym, że od razu zapowiem dwa tytuły, które rozpoczynają tę płytę, którą właśnie przyniosłem, z dwóch względów, a może i z trzech, a może i z czterech, ale nie wiem, czy wszystkie wymienię. Artysta, który filmuje ten album, nazywa się Nathaniel Ratliff i z pewnością uważni słuchacze Piosenek Bez Granic wiedzą, że już występował u nas, no i był przeze mnie bardzo chwalony. Tym razem jest to płyta koncertowa zatytułowana Live at Red Rock i tutaj Nathaniel oczywiście, jak to zwykle podczas koncertów, ma szansę rozwinąć to wszystko, co w wersji studyjnej przygotował. Ale w związku z tym, że wszystko się dzieje w Nowym Orleanie i jeszcze w związku z tym, że Państwo już od dość dawna uporczywie przypominają mi o tym, abym co pewien czas nadał nagranie tak zwanych trąb. Uwaga, łączymy te wszystkie wątki. To trąby to są nagrania pochodzące z płyt Nowoorlańskiej Orkiestry Preservation Hall Jazz Band. I teraz połączą się trąby z Nathanielem, ponieważ on również będąc fanem brzmienia tych starszych panów z Nowego Orleanu, poprosił ich, aby towarzyszyli mu we fragmentach jego występu. I teraz dochodzimy do sedna sprawy, czyli do tego, co usłyszymy za chwilę. Usłyszymy mianowicie dwa utwory. One są tak połączone koncertowo, że barbarzyństwem byłoby je rozdzielać. Najpierw początkowy, Failing Dirge, a później I've Been Falling. Nathaniel Ratliff i Preservation Hall Band, czyli z Nathanielem trąby na początek audycji w sporej porcji. Thank you. Good evening, everybody. See, I needed you and not just someone. I've been so long failing you, dear. And then I care for all of this, darling. I had a baby all of it again. Publiczność w Nowym Orlanie zadowolona. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa słuchających tej audycji też z satysfakcją przyjęła ten początek płyty. Nathaniel Rateliff oczywiście ma taką swoją działkę, która no, niestety w opinii niektórych krytyków ma dolepianą etykietkę retro. On jest retro, bo on nie jest komputerowy, on sięga po klasyczne brzmienia i rock'n'rollowe, i rytmy bluesowe, i soulowe. No jeszcze te trąby, czyli Preservation Hall Band, dodają temu takiego mięcha muzycznego, sekcja dęta, to wszystko brzmi no, zdecydowanie inaczej niż komputerowo generowane podkłady, ale i sama grupa Rateliffa pod nazwą The Night Sweats daje sobie doskonale radę, no bo ten koncert to nie było wyłącznie połączenie Preservation Hall i jego, ale również w którymś momencie starsi panowie pozostawili scenę samemu Rateliffowi i tym jego Night Sweats. I w związku z tym oni zagrali na przykład utwór Shake. All right, so I can see a lot of you guys. I don't know how much you can see us, but my mom taught me how to dance. She's here tonight. Hi, Mom, I love you. But so you guys gotta try to dance this. I don't, like, she taught me how to do the four corners. So start over here. You can double up sometimes too in the middle, so. So if you guys try to do that, or just even side to side. And then add a twist in the middle every once in a while. Try that, alright? Baby, Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats koncertowo z Nowego Orleanu. Dziś być może Państwo oczekują na sygnał ze Szpulowca Big Beatowca, ale Szpulowiec dzisiaj nie pojawi się na antenie. Pilne inne sprawy niestety przeszkodziły mu wizycie u nas. W związku z tym pomyślałem, że w tym miejscu, w którym zwykle odkrywamy gdzieś tam zagubione perełki polskiego Big Beatu, też przeniesiemy się w czasie. Spory kawałek zresztą do roku 1966. Come back, darling, 'cause I need your love. Come back, 'cause I wanna love you. Girl, I wanna love you. Can't seem to make you mine. No to właśnie piosenka miłości. Artysta śpiewa, nie wydaje mi się, abym sprawił, byś była moją dziewczyną. I taka dość grzeczna ta piosenka, chociaż zespół nie zawsze był taki grzeczny. No i któż to był? Była to grupa z Los Angeles. Zespół, który nosił nazwę The Seeds. Oni, to jest ciekawe zresztą, jak zmienia się nazewnictwo, zależnie od tego, czy określamy muzykę amerykańską, czy brytyjską w tamtych latach. Bo na Wyspach nie było zespołów garażowych, natomiast w Stanach były garażowe, a nawet garażowo-punkowe i The Seeds podpadają pod kategorię amerykańskiej muzyki garażowej połowy lat 60. XX wieku. Niemniej widać tu wpływy tej całej brytyjskiej inwazji właśnie w stylu na przykład Rolling Stonesów. Tyle, że Rolling Stonesi też niezbyt słusznie byli nazywani wówczas w Anglii, że grają między innymi rytmem bluesa. A to był blues urokowiony chwilami i wszystko to jest takim rodzajem układanki, którą się można bawić, ale można też klocki odłożyć na bok i po prostu słuchać muzyki. A grupa The Seeds w Los Angeles dawała sobie radę zupełnie dobrze i gdyby losy inaczej się potoczyły, kto wie, nic nie wiadomo, co by było. Gdyby natomiast w 1966 roku pojawił się debiutancki album tej orkiestry i między innymi na nim znalazły się takie piosenki jak Pushing Too Hard, jeden z ich singli, który był zauważony wówczas, bardziej nieco niż reszta, ale po Pushing Too Hard jeszcze usłyszymy dwa dobre utwory z tego albumu, mianowicie Try to Understand i Nobody Spoil My Fun. The Seeds. Won't you try to understand, oh, everybody needs some love, oh, won't you try to understand, oh, I'm dreaming of your love, with every beat of my heart, I'm in love with you, oh, and every hour that goes by, my love still is to lie, won't you try to understand, oh, so fast. But each night and day that you're away, all I can do is say, won't you try to understand? Oh, I really need your love. Won't you try to understand? Oh, that's you I'm thinking of. Won't you try to understand? Won't you try to understand? There's always someone wants to spoil your fun when your fun has just begun. So I'm gonna find some little girl and we're gonna go on the run. I'm gonna take her down to Broadway where the lights and the music are dead. I won't, yes I won't. Nobody's falling my fun. You know I'm gonna dress her up real fine. So much you're gonna blow your mind. And then she's gonna put her habits on. You know you wanna go along. I'm gonna show her to lose all her baby blues. Then I'm gonna give her love, some love she really can use. Cause I won't, yes I won't, nobody's stolen my fun. No, I'm gonna find me a place where the band plays the night and day. He is tall, but don't get in at all. And if you would go and pound on the wall, no one cares at all. And the phone ringing out in your hall is torn right off the wall. Cause I won't, yes I won't, nobody's falling my fun. All the night and day, no matter what the people say. And when the sun comes shining through, it'll just be me and you. And when I want to hold you tight, I know I will say it right. And when I go and kiss your lips, gonna send you on your trip. Cause I won't, yes I won't, nobody's falling my fun. Yeah, I'm with you darling, come on down, down to Broadway, where the lights, the music got so good. Gonna teach you how to play, every night, every day. It's alright, just right on down on Broadway, and all the police just off the way. Yeah, come on, darling. Get so tired, Lord, he can't go on. The Seeds. No było stonsowato, było pretty thingsowato i nawet słuchając tej muzyki tak się zastanawiałem i doszedłem do prostego wniosku, że w latach 60. Po pierwsze mieliśmy żelazną kurtynę oddzielającą Polskę od świata cywilizowanego, a poza tym geograficzna bliskość i możliwość słuchania na przykład Radia Luksemburg powoduje, że to pokolenie dużo lepiej znało o wiele mniej ważne zespoły z Wysp Brytyjskich niż niektóre istotne za oceanu, bo nie byliśmy jeszcze taką globalną wioską, nie było internetu, nie było takiego przepływu informacji, muzyki, więc niektóre nagrania czy wykonawcy z tamtego okresu ze Stanów dzisiaj są uważani za wynalazki, no bo nikt właściwie o nich tutaj w Europie dużo nie mówi i nie bardzo pamięta. No taka moja filozoficzna refleksja. Ale teraz już z tych głębi historii powróćmy do XXI wieku. Ta pani, o ile pamiętam, już dała się poznać polskiej publiczności. Take a look at me. To dynamiczna artystka z północnej Karoliny, proszę Państwa, Nikki Hill, która wielką karierę, podejrzewam, jeszcze ma przed sobą, a jak powiedziałem, jeśli mnie pamięć nie myli, to występowała ku zachwytowi publiczności podczas festiwalu w Suwałkach. Jeszcze dwa utwory. And I Wonder w jej wykonaniu, a potem Hot Shot. Did I mean to let you lead me on? Tell me lies and make you feel strong. Well, I don't know why I can't leave you alone. And I wonder, I might learn with a couple more tries. I might run while I close my eyes. Oh, me, it looks like I'm trying to fly. And I wonder. Yeah.